Turismus. Kao što je sam džingl najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Turizmus, a večeras je tu u studiju sa mnom, moglo bi se reći da se vratila jedna sovica, Valentina Botica. Valentina, hello. Hello ili mehaba. Kako si? Pa evo, malo sam nervozna što sam se vratila na radio nakon tako dugog vremena. I hvala li ti? Naravno da mi fali. Sad kad sam ovdje za ovim zelenim stolom Radija Rijeke, moram priznati da bi voljela malo češće biti tu. Nego, mi ovdje ne pričamo o tvojem radijskom iskustvu, nažalost, nego o tvojem Erasmus iskustvu. I ti, aha, si bila u Turskoj. Jesam, znači bila sam u Turskoj u sklopu Europske volonterske službe, koja je promijenila ime. Sada je to European Solidarity Corp, ili na engleskom Europska služba solidarnosti. Misliš na hrvatskom? Na hrvatskom, tako je, ali iskreno, ti hrvatski nazivi su mi malo zbunjujući ponekad, tako da ajmo reći EVS, zato što sam u to vrijeme se još zvao EVS. I to je jedan jako odličan program u sklopu Erasmus programa. I bolje od Erasmus programa u smislu da u biti sve ti je osigurano, sve je pruženo, na primjer smještaj, viza, znači troškovi vize, troškovi zdravstvenog osiguranja, i još kad dođeš tamo radiš nešto i dobiješ džeparac za to. Tako da ja bih rekla da je to jedna bolja prilika nego tipa Erasmus studij ili Erasmus praksa. Vjerojatno si sve studente koji sada slušaju zainteresirala, no o tome kako se oni mogu prijaviti to ćemo staviti za kraj. Da li si bila, vjerujem da nisi bila samo u jednom gradu, što si sve posjetila? Dobro, ja sam živjela u Izmiru godinu dana i to je jedan predivan grad, treći po veličini u cijeloj Turskoj, iako mnogi ljudi ne znaju za Izmir zapravo. Jučer sam čula da je netko mislio da je to jedna Selendra u Turskoj, iako je to treći najveći grad. I fantastičan je, fenomenalan grad, i jako mi je drago da sam se odlučila baš za taj, jer je nekako najmoderniji i naj, ajmo reći, europski. U smislu, ljudi su jako opušteni tamo, dakle ne mora se nositi, mislim, u Turskoj se općenito ne treba nositi nikakav šal, ali u Izmiru je jako mali postotak ljudi koji ga nosi. Tako da nismo se nikad osjećale, ja i moje kolegice isto volonterke, kao da ne pripadamo tamo. Kao neka crna ovca bez tog šala. Tako je, uvijek smo se osjećale jako dobrodošle. Međutim, kako sam bila tamo godinu dana, uzela sam neko vrijeme, na primjer kad je bio Ramazan Bajram, bili smo slobodni tjedan dana i odlučila sam putovati malo. Tako da sam, osim Istanbula i Ankare koje sam vidjela već prije, otišla sam na jednu tur u Turskom. Odabrala sam gradove koji su me najviše zanimali, a i bili su em novčano, em prihvatljivi nekakvom rutom. Znači, složila sam put, nekakvu tur od grada do grada, i na kraju sam došla do krajnjeg istoka. Dakle, na tom putu sam posjetila Fethiye, inače jako popularan grad među turistima iz Europe. Onda iz Fethiye sam otišla u Antaliju, koji je isto jako popularan, i najviše tamo ima, recimo, Britanaca i Rusa, i svi na ulici pričaju ruski u stvari, zato što, mislim, ja sam svijetle kože, i onda su mi stalno dolazili i počeli pričati ruski sa mnom. Očekivali su da si ti jedna od tih stanovnika ruskog podrijetla. Tako je, a stvar je kod Rusa u Antaliji isto to što ima, mislim, ružno je to malo reći, ali ima dosta cura koje su došle u Tursku se udati za Turke. Aha. Da, tako da su oni mislili da sam ja jedna od njih. A mislim, to je sve okej. Okay. Mislim, udati se za bogatog Turčina zvuči jako dobro u nekom pogledu. A mislim, neka im je sa srećom. A neka im je sa srećom, ali ja nisam ostala na tome, tako da sam nastavila. Još se nisi udala. Ne, nisam se udala i ne bih se udala za Turčina, ali ne, iz nekih mojih osobnih drugih razloga i iskustva. I onda sam nakon toga otišla malo više prema središtu Turske. I u središtu Turske već je atmosfera drugačija. Dakle, cijeli taj put mi je bio jako interesantan zato što je Turska velika zemlja i jako je različita u svim dijelovima. Tako, u centralnoj Turskoj bilo je drugačije, u smislu jako se osjećao religije, mm-hmm. i tamo se jesam osjećala kao crna ovca. Onda nakon toga sam otišla u Kapadokiju, za koju svi znaju, valjda cijeli svijet zna Kapadokiju, i nisam vidjela balone i nisam se provozala u njima zato što jedan balon je preko 100 eura po osobi. Tako da zaključila sam da ću to jednom kasnije u životu, možda na nekom jeftinijem mjestu. Ali ono što mi je bilo možda najzanimljiviji dio cijelog tog puta... Baš si mi uzela riječ iz usta, htjela sam te pitati. Vidjela si svega i svačega, no što je nešto što je najljepše što si vidjela? Nešto što te ostavilo, wow, bez riječi? Pa mislim, teško je to reći, zato što je Turska stvarno šarolika i predivna zemlja. I mnogi nisu svjesni koliko je to zapravo... Znači, zemlja koja ima apsolutno sve, od predivnih plaža i mora do planina, do tisućljetnih građevina i starije od toga. Ali, tako da ne mogu reći što mi je bilo najljepše, jer je bilo jako puno stvari. Ali, recimo, najzanimljivije bilo je kad sam išla na jedno od UNESCO-vih mjesta, to se zove planina Nemrut. I to je negdje, to je prema istoku i to je jako visoka planina. I tamo su postavljeni kipovi koji su još iz grčkog, znači iz grčkog carstva. Mm-hmm. Međutim, ono što mi se nije svidjelo tamo, osim što je bilo jako visoko i put je bio grozan do tamo, da nije bilo nikakvih, apsolutno nikakvih znakova da mi sad ulazimo u nešto posebno, nešto zaštićeno UNESCO. Znači, bilo je kao da idemo na neki proplanak na nekoj planini. Znači, doslovno ništa. I to me jako rastužilo zato što upravo zbog te ponekad slabe organizacije... Da, nešto tako posebno i lijepo vjerojatno i ljudi bi trebalo ne znaju biti da označeno i na neki način promovirano. Da. No, vrijeme je da idemo na glazbenu pauzu. Što ćemo poslušati? Ja bih htjela čuti jednu pjesmu koja se snimala u jednom gradu kojeg sam ja posjetila, to je bilo na krajnjem istoku, zove se Mardin, a DJ producent koji ga je snimao tamo je Mahmut Orhan, i pjesma se zove Six Days. Slušamo Six Days. Turizmus. Vraćamo se još jednom u turizmus. Večeras još jednom tu u studiju sa mnom Valentina Botica. Valentina, dobro večer i dobrodošla još jednom. Bolje te našla. U prvom dijelu emisije popričali smo malo o tome gdje si ti bila, zapravo u Turskoj, mm-hmm. i nabrojila si nam gdje si sve bila. A sada je vrijeme da napomenemo da si to sve što si vidjela i dokumentirala. A da, tako je. Znači, ja sam bila na EVS projektu tamo i u Turskoj se često dogodi da EVS projekti ne ispadnu onako kako su oni zamišljeni. Mm-hmm. Dakle, ispalo je u tome da sam ja trebala raditi u zgradi recimo općinskog ureda u gradu, znači jednoj od kvartova. I tamo sam trebala recimo organizirati evente za uključivanje žena, djece i manjina i njihovo unapređivanje. Međutim, to se nekako nije odvilo, tako da sam ja ostala bez ičega zaraditi. I mislim, nije mi bilo dosadno jer sam ja jako se zaljubila u Tursku. Međutim, ja kao radoholičar našla sam si posla, tako da sam odlučila krenuti raditi videe i tako sam ih počela objavljivati na svom Instagram kanalu i na Instagram TV, mm-hmm. odnosno IGTV. Mislim, nije to jako puno videa, to je nešto malo jer baš i nisam stizala jer to jako puno vremena mi je oduzimalo budući da nisam profesionalac. I sada nedavno kada sam se vratila u Hrvatsku, počela sam raditi malo ozbiljnije videe za YouTube. Tako da sam ja u stvari pokrenula YouTube kanal. I za sad imam samo 3 videa i jedno 50 subscribera. Pa dobro, i to je dobar početak. A mislim, kažu da se ne može odmah postati slavan, ali treba se truditi za to vrijeme, tako da evo ja se trudim, možda jednog dana postanem influencer i travel blogger i možda mi to postane evo daily job. Onda ćemo se vidjeti u emisiji viralno. Tako je, vidjet ćemo se u emisiji. Svi koji su zainteresirani za ta 3 tvoja videa, kako te mogu naći na YouTube-u? Dakle, na YouTube-u moje ime je Valentine i sad naravno svi Hrvati će shvatiti da je to Valentine kao moje ime, ali je napisano na hrvatskom načinu, dakle V-E-L-N-T-A-J-N. Full glupo, ali fora, ja mislim. Tako da, ali ne dajte da vas YouTube smota, ima tamo Valentine i Valentine, ne, samo Valentine. Nadam se da ste svi zapisali. Ako niste, mogu ja još jednom ponoviti. Neće biti potrebno, svi koji nisu stigli slušati ovu emisiju moći ju ponovno poslušati na našoj web stranici, pa ću u opisu tog tona napisati kako te mogu naći i čak staviti link. Može, mislim, ti nemojte očekivati previše od tih videa, to su samo moji neki doživljaji gradova, tako da nije to ništa ozbiljno, to je samo moj hobi, ali meni je užitak to raditi, tako da nadam se da će nekome biti užitak i gledati. Pa možda su i ti videi malo nisko budžetni i bolji nego onih visoko produciranih videa, jer imaju nekakav osjećaj, možda dobiješ osjećaj koje je ta osoba imala u tom trenutku dok je to snimala. Pa ja se stvarno nadam da je to tako, zato što to sam radila s dušom i snimala sam neke svoje aktivnosti glupe i mislim da to ljudima zna biti zanimljivo. Svi smo bili prije neko vrijeme veliki fanovi serije Sulejman Veličanstveni. Oh. I sad za sve te fanove veliko pitanje, da li si posjetila Sulejmanovu palaču? Ne samo da sam posjetila Sulejmanovu palaču, znači posjetila sam Topkapi gdje je Sulejman živio. Posjetila sam džamiju koju je izgradio, koja se zove Sulejmanije i to mi je apsolutno najdraža džamija koju sam vidjela do sada, zato što je atmosfera tamo predivna, ali to nije sve. Znači, za ljude koji su pratili i znali da je Sulejman dao ubiti svog sina Mustafu, ja sam bila u Bursi i posjetila sam grobnicu Mustafe, znači princa Mustafa. Ovo je bio onako ultimate fan experience. Je, znači, jako sam bila vesela i jako tužna u isto vrijeme. Sad nakon Turske, što planiraš dalje? A evo. Što ćemo sljedeće vidjeti na tvom YouTube kanalu? Pa sada, evo, dobila sam posao, što mi je jako drago. I ostaću u Rijeci neko vrijeme i čim budem našla priliku financijski i vremenski, idem tu negdje blizu, možda se vratim u Brno, jer sam u Brnu provela isto neko vrijeme. Tako da možda će sljedeći vlog biti iz Brna. Možda može biti iz Rijeke, zašto ne? Pa može biti iz Rijeke, ali evo kao lokalac ne znam baš što prikazati nekome ko tek dolazi, razumiješ? Uh-huh. Na početku emisije si spomenula da si išla u Tursku sa IVS-om, uh-huh. i vjerojatno za sve koji su zainteresirani rekla si da je to dobra prilika. Kako se studenti mogu prijaviti za IVS? Ok, dakle EVS ili drugog naziva sada, odnosno pravog naziva, da. European Solidarity Corp, mogu otići na službene stranice Dakle, samo upišu to i pronađu u tražilici, recimo. Mogu filtrirati što ih zanima, dakle neko određeno područje, na primjer rad s djecom, rad s manjinama, jer i vijest je u stvari nekako volonterska služba po kojoj činiš dobro. Dakle, nije kao Erasmus da se ideš zabaviti ili praksati samog sebe, nego istovremeno dati nešto zajednici. I onda ovisno o tome mogu odabrati nekakav ono što ih zanima, mogu odabrati državu, možda čak i grad, evo nisam sigurna sad. I jedino što trebaju napraviti da bi se prijavili je javiti se toj organizaciji, poslati životopis, motivacijsko pismo i onda ako ih se odobri, ako ih se primi, onda moraju pronaći sending organizaciju, ali to je sve jako jednostavno objašnjeno, tako mislim, nije lako pohvatati zvuči ovako kad ja govorim. Sad, kad ja govorim nije lako, ali sve piše, tako da je jako jednostavno. Nije teško pronaći organizaciju koja će vas poslati i onda se to riješi. Znači, najbitnije je poslati dobro motivacijsko i životopis. Znači, svi zainteresirani, uhvatite olovke u ruke i krenite pisati to motivacijsko pismo. Apsolutno. Čak i na internetu postoje neke smjernice. Ako upišeš motivacijsko pismo za EVS, ali na engleskom naravno, postoje baš smjernice kako napisati konkretno za EVS dobro motivacijsko pismo. To je onda neki kao, što bi se reklo, cheat sheet. Cheat sheet, apsolutno. Meni je pomogao. Valentina, hvala ti puno što si podijelila s nama svoje iskustvo u Turskoj. Nadam se da ćemo se uskoro čuti sa nečim novim. Nadam se. Za sve koji su se tek sada uključili, ovo je bila Valentina Botica. S ovim smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Turizmus. Hvala Katarina što ste me zvali i ne zaboravite, odite na YouTube i upišite Valentine i onda ćete uživati i vidjeti, možda saznati nešto novo o Turskoj. Turizmus.